serce został tylko łyk. Mogę znowu z sobą być. Nikt nie powie mi jak żyć. Szczerość nie krępuje mnie. Mogę nawet zabić się. Bo zniewala mnie, o nie. Nie chcę miłości, bo okrada mnie we śnie. Kocham, gdy nocą pada deszcz, jak łzy. Zamykam oczy, coś mi się śni, tak śni. Żadnych strat. Życia nie.